أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. صدق الله العلي العظيم. ده سورة النساء ده دول سم آيات زخشروب سور لسم ختم سور ده جربت ده ما قبل سر پرون ده بيان سويد شتراغ مخ کی اجمال و د برخو د نارینه و د شوز وسه تفصیل روان دي. نو پرون چې و د مور د پلار برخه بیان سوی و د اولادو د بیان سوی و چې نور شیزی پر لګاډی چې شیزی یوازې د اولادو ناغه بیان شو، وس د میړو د ماینه برخه بیان یې خدام په کور کې ګر ژوند سره کوي، دا خو بیا نه کای سره تړلې ده. اگر چې دی بل قرابت نه سره لري، نه دا ماینه د د لپاره عصبه ده په هغه سات کې کېده بل ځای غوښتي، نه دا د ذوی الارحام څخه ده، دا بل یو قرابت دی په دا نکاح باندې چې ملا ور تړلې ده، دې سره تړلې دي، د دغه عقد په خاطر هم دوی د میراث برخه سره وړي. نو اول دوار الله تعالی د میړه برخه بیانوي چې که ماینه مړه شي میړه څونه میراث ځینې وړي، دا باید دی زده کړي. نو الله فرمای ولکم ستاسې دپاره، و نارینهو ته خطاب دی، نصف نمایي مال دی، ما د هغه مال څخه ترکه چې پرېږدي د مرګ په وخت کې ازواج کوم ستاسې بیبیانې ستاسې کوروالاوي. یو سړی دی کوروالای مالداره ده، پیسه داره ده، ته نو نه وایه چې کوروالا چه مالدار یي څکه د روپې والا کوو کې خو ګرده زما دي، خو د اسلام دین هغه رقم نه دی چې ګرده ستا دي. کوروالا چې د اموال خو مجله دي، نو میړه د ماینې په مال کې تصرف داسې نه شي کولی لکه زموږ د پښتنو هغې چې پلار یې هر شی ورکړي کې یو انګوشتره وي امیل ورکړي چې میاشت بعد به خبرېږې زه مختلف پر بازار کړي خرڅ کړي، اوس ورته وایي چې ته د چا زوی یې، ته یې څوک زوی مړی چې خرڅ یې، یا زما لاس تنګ شو نو ما څه کړي، اوس ورته وایي چې نو پر ماینه باندې حمله کوي. خو دا حقوق متمایز دي، جلا دي، دی د هغې یوه ستن نه شي خرڅولی چې د هغې اجازه نه وي، او اجازه خو نه بیا کې نه وکړي خدای زی لکه ومن په زور اجازه ځنې اخلي دا ګرد حرامي طریقې دي چې استعمالیږي د یې لکۍ یا بزګر د ده تورکې دی به خرڅوي دی نو لټ د خدای ولې خو په لوپرۍ کې رالوي سوي نه د ماینې نه په قبر برابرولی شي نه د ځان خې دغه ته تسې وګوري که ماینه مال نه لري د مال خاونده نه وي نو د څه شي نه ماینې وړې خو معلومه ده چې د دې اموال جلاج ستا ده جلاج که مړه سوه الله تا ته برخه ټاکلې ده چې نه ماینې واخلې په کوم صورت کې ولکم ستاسې دپاره نارینه و ته خطاب دی نصفو نمایه دی ما د هغه مال ترکه چې پرېږدي د مرګ په وخت کې ازواجو کوم ستاسې بیبیانې و کوروالاوي په دې شرط شرط ته به ګورې ان لم یکن که چیرې نه و لهن د دغه کوروالاو دپاره ولدن اولاد نه و ولد خو ما درته وویل نر و ښځه دواړو ته ویل کېږي دغه ستا کوروالا چې وفات شوی د وجه سړي ته وایم دا زوج ته دا ستا کوروالا نه ستا څه اولاد لري نه د بل میړه څه لري که دې اولاد درلودي که ستا څه درلودي که د بل میړه څه راوړوي فرق نه سره لري نر لري که ښځه لري فرق نه سره لري لږ دی که ډېر دی فرق نه سره لري چې اولاد یې نه وي هېڅ قسم اولاد نه لري ښځه د مثال په طور نه د بل میړه څه اولاد سوی دی چې د کونډه په نکاح کړي او نه د ده څه اولاد سوی دی نه نر لري نه ښځه لري نه یو لري نه ډېر لري داسې یوه ښځه ده وفات شو میړه یې نیمه یې مال ځینې اخلي هر څو لکه روپۍ چې وي نیمه یې یوازې د ده دي ابل نیمه نو څه په کېږي ابل نیمه خو نو دا نور قریبان به هم لري نو خود به یا مور لري یا به پلار لري یا به ورور خو هغه هغو ته ویشه کېږي ګرده دی نهشي قبضه کولی چې زموږ په کور کې مړه سوی ده ولاکه څوک د دې ځای روپۍ لایوسي خو ته نیمه حق الله دی درکړي هغه باقي منده د چا سره نور نیمایي هغه د نورو میراث خورو شو شرط یې تاسې زده کړئ که دې اولاد نه درلودي دغه حکم دی پیسې فان کان که چیرې و لهن د دغه بیبیانو دپاره چې دا اوس وفات شوي دي ولد اولاد و که چیرې داسې کوروالا مړه سوه داسې بیبي مړه سوله چې هغې اولاد درلودي یا یې د هغه موجوده میړه څه لري یا یې د بله میړه څخه چې پخوا هغه کړې ده یا هغه مړ دی یا هغه طلاکه کړې ده د هغه میړه څه اولاد درلودي یو یې درلودي یا یې دوه درلوده نر لري یا ښځه لري هر قسم چې مازې اولاد دې ودرلودي د میړه برخه دستي ورکموي هغه نیمه یې ورنیمه کوي نیمه یې چې ورنیمه کوي بار نو څومره برخه ځین جوړ سوه څلرم نو په انکان که چیرې و لهن دغه بیبیانو لره ولد اولاد و نارینه یا ښځینه یو یا ډېر د ده څخه یا د بله څه هر رقم اولاد چې و په لکم ستاسې دپاره الربع څلرمه ده مما د هغه ماله څخه ترکنه چې دوی پرې ایښي دي د مرګ په وخت کې نو دا د میړه دپاره څو حاله سوه دوه دی چې د ماینې څه میراث شوي بس خلاصه یې زده کړي د ده ماینه به یې اولادونه لري یا بیې نه لري که نه درلودي د ده برخه څلرمه ده د دې د ماله څه ورکول کېږي که دې اولاد دغه نیمایي دی نس ورکول کېږي که دې اولاد درلودي په دغه صورت کې نو باره بیا څه شي ورکول کېږي څلرمه ورکول کېږي مګر و بل شي ته به م بیا پامې الله پاک وایي دا چې ورکول کېږي من بعد وصیت من بعد وروسته وصیت تر وصیت یعنی د بعدو د وصیت ترمنځ دلته د ادا تورې یا د اخراج تورې کښېږدوه من بعدې ادا وصیت وروسته تر ادا کولو د وصیت که دا ښځې وصیت کړ نه دې ښځه د مړه کېږي خو دا مخرت لري داسې خو نه دی چې یوازې نر لري زموږ د کورو خواران چې ښځې مړه کېږي دا وصیت کولی شي د دې وصیت خو نه د هغه زاریو خپل اولاد ته به کوي چې په ما پسې بیا کلمې وایه په ما پسې بیا قلوالله وایه کدی مالونه در روده خو یو وی وز ما د مال درې م په مخ په پلان شي کی خیرات کی یا په مسجد کې مصرف کی یا په پلان کې مصرف کی یا په پلان کې خو موږ دا رقم پر یشه دي چې در ملنګ به تری دي دا چی شي وکم تسبیز م په کور کې شي چې دي به روزه بل کار دا لري تاغه د جې په واسه کې ژیا د جې منځون نه پلونه په واسه کې د مال خیرات دا نس کوي خو مال دا نه لري ګرد پیسې د میړه دي کده جې جیم د ځنیا خستې دي نو لکه ته چې خیرات ضرورت لري چې مسجد کې مسكين راغو کې تلسې ورته ونه نو دا نه لري خدام دغه شی اخرت لري دغه شی سوال او جواب لري خو د جې سبایت پیسې ورڅخه کې وخت یو سائل یو فقیر و درې دا یو لسې شي لې ور لره ورکی نو دلته خبره تستش پام دی دا من بعد وصیت چې ښځه هم وصیت کولی شي الله هغه دې حق ورلره ورکړی دي من بعد یې وروسته ادا وصیت دا نو هغه تقدیر مکشه شو په نه د قرآن کریم په نظم کې خو د ادا تورې نشته من بعد یې وصیت وروسته تر ادا کولو د هغه وصیت یوصینه چې دا ښځه وصیت کړی بها په هغه سره یوصینه چې دوی وصیت کوي دا ښځې بها په هغه سره دی چې په کوم شي وصیت کوي هغه وصیت به ادا کوي او دین یا وروسته تر ادا کولو د دین کفور په باندې مثلا دا چې

زیم دا غره کم د پلار سره قوی اړیکه لري اگر چې غای بدلاري خو هغه اړیکه الته موجود دی نو علاوه کسړی مړ کې دی په دیس حال کې چې دی کلاله او کلاله دغه دی قرابت ضعیف دی یورور یا خور دا لري مگر هغه په دری یا هغه د دڅ چې پیدا سي هغه نسته وس مرس میراث څنګه بشه او هغه هم په ورور خور کې دغه ورور خور پاتې چې واجب په چا ور شریک دی یواز په مور او شریک کې اخیا پی دی هغه اعیانی نه دی چې سکر دی په پلار او په مور په دواړو دی هغه علاکل نه دی چې په پلار ور شریک دی یا دغه ورور دی نو و ان کان کو رجل یو سړی دس سړی و یو رسو چې د دس میراث وړ کېدی په داس حال کې کلا لته چې هغه کلاله و ضعیف و د قرابت او یو مرأتون یا ښځه و خمخه خو به نو سړی دی خو ښځم کلاله پیدا کېدلی شي ښځه د پلرګنۍ نهسته معنا پلار ونیکه یې نهسته اولادونه نه لري ورونه شاوخوا لري هغې ورونه یې د مور و شریکان دي او یو مرأتون یا ښځه و نو دغه سړی یا ښځه چې و لهو دلره اخون ورور دلره ورور شته د اخیاپي ورور در یادو او اخت یا خور ده د اخیاپي چې په مور یې ور شریکه ده نو څنګه جوړ کوي فل کل واحد ار یو لره منهما د دې دواړو السدس شپږمه ده که ورور لري اخیاپي ده مړي ته وایم اخیاپي معنی د مور شریک یا خور لري د مور شریک وغه تم سدس ور کول کیږي شپږمه که ورور موجود یوازې یا خور یوازې موجود دي هم سدس شپږمه ور لري کول کیږي یعنی د مړي مال به شپږ سیسي یوازې ساده چا ده د ورور ده د مور نه د خو پلار پلار نه لري اولادونه ځان ته نه لري اولاد یې واځ نه لري مسی کې هم پروا نه لري بار د جې لاس ورکړ خو نه مسی ست نه زويست نه با باست نه نکسته وس یې واځ اخیاپی ورور دې شپږه مورکه یا یې واځ اخیاپی خور دې شپږه مور لره ورکه اخیاپی خو عربي دې تیس زکه مور نه چې واځ په مور ور شریک وله دغه مړي لره کنر دې که شزه د اخون ورور و معنا یې واځ او اخت یا خور و یې واځ په لیکل واحد الاري ولر منهما د دې السدس شپږه مده کدای شي از ما د یوازې یوازې تور ته بسې سپامې چې یوازې ورور دی یا یوازې خور ده که دواړه موجود هغه حکم دا دی وس راځي په انکانو که چیرې دوی و دغه د ده ورونه یا د ده خوندې چې دي دوی و اکثره بالا من ذلکه تر دغه تر یوه بالا چې کې نو څونه و یا دوه دي یا درې دي یا سل دي بالا چې در یوه بالا خور ده دوه څه شروع کېږي بالا چې هر څونه دي په انکانو که دوی و اکثره بالا و من ذلکه تر دغه یوه نو تر یو چې بالا کې خو د دوه څه شروع کېږي په هم دوی ګرد شرکاو سره شریکان دي په سلوسه په دریمه کې بره به د دغه مړي مال درې ایسیه کې دا یوه دریمه چې دې راواخیسته بره به دغه به تهسې دا په مور چې ور شریکان یاست که خوند یاست که ورونه یاست مساوي سره وویشي هلته د جزکري مثل حج الحسین قانون نه تطبیقېږي هغه چې نه تطبیقېږي که ورور دی که خور د ګرده چې مساوي برخه سره واخلي مګر و څونه دریمه که یو خوشبژم ورکول کېږي که دوه سوه یا درې سوه یا څلور سوه یا پنځه سوه بره ورته دغه درېمه در کوم لږ در رسېږي که ډېر در رسېږي روپۍ در رسېږي که لک در رسېږي هر څونه چې دي بس هغه به سره تقسیم کړي هغه نورې دوې برخې د چا کېږي هغه دوه سوه څه چې پاتې سوه هغه د ده د نورو ورسوو کې بیا دلته کېږي که ذوی الفروض موجود دي د مثال په طور یا عصبات موجود دي هغه هغو ته ورکول کېږي نو دا ورته وګوري په انکانو که دوی و اکثره بالا من ذلکه تر دا یوه په هم دوی شرکا سره شریکان دي پرسلوسه په دریمه کې منبعد وصیت یوسا بیا یې راپورته کړه خبر الله وایي منبعد وروسته وصیت تر ادا کولو د وصیت یوسا چې وصیت کول کړه کېږي بها په هغه سره او دین یا وروسته تر ادا کولو د دین چې دغه دوه حقوق ادا شي بره دغه میراث تطبیقېږي غیر مغبار دین الله وی غیر مقدار په داس حال کې نو چې دی ضرر رسون کې نه یم دلته به نه داس یو طالب چې دی په ارشاد غوته وي مقدار مقدار رو دی لکه مزارب د مفاعله د باب څخه غسولن ما زه غری په دې کې متغمه کړی ده په داس حال کې چې دغه وشت کوم کې چې دی غیر مقدار دی ضرر رسون کې نه غیر مقدار حال دی د چا څه د وشت کوم کې وشت کوم کې خو مخ کې نه دی ذکر شوی یو ساخ مجهوله څه غزه کړی دی مجهول خو فاعل نه لري خو مفعول نه لري مسم فاعل هو دی لیکن خو چې مجهول هي مفعول نه لري مسم فاعل هو لري خو عقل وای نو پیون خو به فاعل نه کیږي فعل حدث اس اورا محدث می باید محدث خما خا غوړ نو فاعل هم ځنه فهم ورسه کنه او فهم ورسه چې فاعل د یو ساده شی غیر څه زمنن او فهم ورسه چې هغه پر مفعول نه سم فاعل هو دلالت کوي چې هغه مفعول دی یو ساده چې وشت کړه کی جی به په دې پرسه خو یو وشت کوون کی خو لري چې هغه وشت کوون کی نو سره کمی په دس حال کې غیر مغبار چې دې ضرر رسون کی نه په خپل وشت سره ضرر رسول په وسط دوه قسمه دي ځینې ظاهري ضرر دي ځینې باطني ضرر دي ظاهري ضرر دا دي مثلا خدای دې کړدا د ظلم په خاطر ادم زمړ کېږم بار زوا یار از ما د مال چدي سب نیمه به په ما بش خیرات کی

پر اطاعت څه معنا دا دوی چا په ترجمه کې ما پره پره ووایه پره دا معنا ایم یې په عقیده کې مني چې دا واجب دي دا فرض دي ایم یې په عمل کې تطبیقي نو دوی خو پره اطاعت وکړي ومن ارغ سوفي چې چې دوی پره پره اطاعت وکړي الله دا الله ورسوله دا رسول ایم یې عقیده پر دغه ټینګه سوچ دا الله ما درته بیان کړي ایم یې په عمل کې وکړي یدخل دستي په داخل کې هودي جنات و جنتو ته دوی دخل سلیم بیا دستي ذکر کوي ولی نو پر د ګناه سچې پلا د ورځ ته بیا خو پر پر اطاعت وکي نو چې پر اطاعت وکي د ورځ څخه کې د سیب پر ورځ جنت ته یو دخل د سیب داخل کې هودي جنات و جنتو ته کوم جنتو ته تجلی چې بهیش من تحت لاندې هاتر دا جنتو ا دې من تحت د هاتر من خصوص وسده ده چې اشجار کړ یا قصور کړ ده لاندې تر درختو یا لاندې تر بنگلو یا ونی والا د بنگلې مخته چې بهیجم بنگلا په اباته د خلک وي مخ کې شایي والا وای روانه ده کله باغ در درخت لاندې بهیجم باغ اباته نو الله چې بهیجم من تحت لاندې هاتر دا جنتو یعنی در دې درختو در قصور الانهار و یې بهیج نهر ام ندی ولیدی شراب و شدی و عسل و بدا قب خالدين فيها او ديب اميشه مي پاغي وذلك الفوز الكبير وذلك داغه كارچ دا بالپور دي جنت دي دو رخ بسره نو ويني دانو الفوز او كاميابي ده العظيم خورا لو كاميابي ده دا فوز عظيم دي فزين زاني كه ذلك الفوز الكبير خو ياي ده كبير په صفات متصف کړ ياي په عظيم خو فوز دي كاميابي ده کنه ده دا مو ته خبر نه شري سي دا جنت دي پشتنه مشتنه نه روان علاوه د ازما حدود د غسي مهم شي نه كه ارچا مبرعات کړ ان په عقيده کې په عمل کې د سي په جنت دي یو بل سره چنه مراعت عبارت څنګه کیږي ومن ارغ سوك يعسي چې سر کشي وکي الله دا الله څخه ورسوله دا الله دا رسول ويتعدى او پر تجاوز وکي دا يتعدى سره بیا پر یاد کی پر تجاوز دا غري وي ولکه په عقیده کې ومن ولکه په عمل کې وکي نو دا خبره کافر دي کذا بل شي دي چې نه په عقیده کې مني برای لکه تم لا صف صح خبرې دا بیا تاب دا باب لالي جوړ کړي موږ نو نه لرو په ګلی کې دا خلک خو لرو په کورو په ګلی کې دي لکه لا صف صح باب لالي نو علاوه چې دی دغه څه تعجب کی تجاوز بل شرف کی بالکل یا تجاوز کی نه عقیده دا رقم ساتي په عمل کې نه اجرا کې نو بس کی یو دخل د سټپ داخل کې الله دی نارن و اورته دته چې بیا دی د سټی چی شي ګور دغه بیا دوه رخ ګور تاریخ دوه رخ دی خالد اندې به همیشه ای په بد دوه رخ کی ولهو د پاره عذاب عذاب سه مهم سپکون کی عذاب مهم څه ته وای عذاب د مثال پته یو سړی دی پر سر درد دی نو دا خو مریض د مهم نه ده نو مناس په کوون کنه د پر سر درد پر لاس درد دی خوږیش یو سړی دی د مثال په تور سلسل بول دی بول دې نه پېږی نو دا خو مریض د خو مهم نه مم ده معنا د هر ځای پس په کیر فار مجلس کې کښې نه خار کې د زړه سره یې غړان کې ګرځي یا پلاستیک ګرځي یا کڅوړ په چوله کې اغوستي نو خو دا خبره نو کې سړی په شرمېږي کنه شرمېږي نو ګوره دا مریضې کې مې درته یاد کړې ځینې مریضې دي سړی مرض په تکلیف ورکوي خو اهانت نه ورکوي سپکاوی نه ورکوي ځینې مریضې دا رقم دي لکه د سلسل بوله دا یا د بواسیرو ده هغه نو غراغ انسان په شرمېږي خو راکې داسې اریان عذاب هم دغه رقم دي علاوه د ته زه عذاب کوم مهم عذاب کوم د مثال په تور په ورځ قیامت به کورمې د دوباره وتلې په خپلو کورمو کې به پر لاره ګرځي نو دا خبره ګرځي خلک وایي چې کورمې د دوباره راوتلې څه پکښې باندې د خپله پکښې کیږي خدای یو مهم عذاب دی نو علاوه د ته بیا زه دغه څه دردونکي او سپکونکي عذاب ورکوم چې دی زما د حدود څخه بالکل یاوزي امې منینه امې عملي کوي نو اوس خو دوه څه نفره ذکر سه یو کامل مؤمن ذکر سه بل کافر ذکر سه دا د مابین درجه حکم خو نس معلوم ما بینز به عقد فعقده کی خو ګرد قوانین د الله منه مگر عمل ته چراسه برای نو یو څه وسنه کوه فعقده کی خو ګرد منه د عمل د ګرد ته چراسه په عمل کې قرار نه اجرا کوم رسول د خلکو د خرم د بل حق خرم دا بینه درجه سو حکم په خپل په نور آیاتو کې خو بیان سو د دې زمنن معلوم شو چې دینه یې پلا د وژخت دی د دوژخت چې سزا کډر کار شو به برته جنت ته ځي کافر خو نه دی خو عقیده یې سمه ده په عمل کې غلطی کړی دی دا عمل غلطی د فارنه پلا چی دی چې دوژخت دی نو هغه بینه درجه ته نه ذکر شوی زمنن معلوم دی دلته یا سم مؤمن یا سم کافر ذکر شو دا ګناکار مؤمن نو شي ذکر هغه حکم هم ځنی معلوم شو تر دا ځای پورې د میراث احکام پر دغه ځای نور ختم شو او غو اخر آیات د تګوري په کې موږ احکام پاتې دي د سراجی کتاب ورته وایي پر دغه دروس لور آیاتو باندې جوړ دي ګرد احکام د دغه مستند کړي دي دلته خو نه حدیثونه مر سر نه وره اله ته خو نه حدیثونه بر سر کوم کې پیغمبر علی السلام هم د قوانین تکمیل کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.